Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Og her i anden time har jeg fortsat besøg af teaterdirektør Jon Steffensen, som vi lige har kåret som Berlingskes præmierøde. Jeg har besøg af blogger GT Amiri og af journalist og spotredaktør Niels Ivar Larsen. I den her time der skal det handle om forhandlingerne om den nye gymnasiereform og om en kampagne fra Ateistisk Selskab. Ateisterne vil nemlig udfri flere af deres selvforskyldte umyndighed og få dem ud af folkekirken og ind i en herlig verden uden himmelnisser, fortryllede træer og talende slanger. Men vi begynder med gymnasiet. For i den her uge, der begyndte forhandlingerne for alvor om en ny gymnasiereform. Venstre har foreslået, at eleverne skal kunne mønstre en karakter på 4 i dansk og matematik for at få adgang til gymnasierne, mens den socialdemokratiske formand Mette Frederiksen sammen med de radikales Morten Østergaard har udtalt, at deres partier ikke kan acceptere et adgangskrav, der er højere end 2. Karakteren 4 svarer, som jeg forstår det, til 6-7 stykker på den gamle 13-skala. Ja. Det er omkring, altså mindst 2 svarer til, hvad, 5? Ja, det burde være overkommeligt, men det er det åbenbart ikke. Strid mellem rød og blå blok handler om, hvor mange unge, der skal gå på gymnasiet. Med et karakterkrav på 4 vil 9% af en studentovergang fra 2014 have været afskåret fra at komme ind. 2 vil betyde, at 1,3% vil blive afvist ved indgangen. Så stridens æble er altså karakterkravet på 4. Niels Ivar Larsen, er det her... Jeg kigger på dig, fordi du er min mand fra Information her. Ja. Et adgangskrav på 4, er det udtryk for snobberi? Nej, det er ubehageligt at skulle erkende det, men jeg er nok lidt mere blå her. Så jeg synes faktisk ikke, at det er nogen dårlig idé, at der er et sådan adgangskrav. Altså, hvorfor er det ikke en dårlig idé? Der er jo mange fra måske ikke særlig velstillede familier, som så ikke får en mulighed for at komme i gymnasiet, og i Danmark har vi jo et problem med social mobilitet. Det er rigtigt, og det, man kan selvfølgelig sige, at det er en dårlig idé, hvis der så ikke er nogen andre uddannelsesstrukturer, der kan samle disse mennesker op. Og det må jeg erkende, det ved jeg simpelthen ikke nok om lige præcis uddannelsessektoren til at kunne vurdere. Men altså det der med, at gymnasiet er blevet en masse uddannelse, det er jeg ikke sikker på, har været nogen synderlig god udvikling. Altså, nu kan man bare tænke tilbage på dengang, min far gik i gymnasiet, men det er også mange år siden. Det var helt tilbage i 1940'erne. Der var det kun 2% af en årgang. Men hvilket fantastisk pensum de havde. Det var Frederiksberg Gymnasium. Det var en super eliteskole. Altså. De var perfekte i latin og oldgræsk og matematik. Det var et skyhøjt fagligt niveau, ikke? Og det er jo altså dalet og dalet og dalet. Og ja. Og Jon Steffensen, er der, vores Berlingskes præmierøde mand, er der så bid over hos dig? Synes du, et karakterkrav på 4 udtryk for snobberi? Ja, de sidder lige med oversættelseskalaen. 4 svarer til 7, og 2 svarer til 6. Ja. Og jeg kan huske, den gang jeg gik i gymnasiet, der var 6 lige med bestået. Det var nok ikke lige frem, men så var man lige røget over og bestået, ikke? Så 2 er jo egentlig at fastholde... At man skal lige kunne slæbe sig igennem for at kvalificere sig til gymnasiet. Men det, jeg synes bare er det allervigtigste, det er, at jeg synes, det er farligt at udelukke. Jeg synes, det er vigtigt, at så mange som muligt får en uddannelse. Uddannelse er vejen frem. Og jo flere, der får en uddannelse, jo bedre. Og jeg kan ikke se, hvad alternativet til gymnasiet rigtig er. Der er alternativer. Der er erhvervsuddannelser, for eksempel. Jamen, det var ikke det, jeg kunne lynhurtigt høre, at jeg kom i klemme der. Men det, jeg mener bare, der er jo mange, der tager en erhvervsuddannelse. Men der, hvor der er behov, det er trods alt den måde, verden udvikler sig på, det er, at folk næsten også, selvom de skal beskæftige sig med håndværk, har et vist fagligt, bogligt niveau. Men altså, nu taler du om, Jon Steffen, den måde, verden udvikler sig på. Det er jo ikke i retning af, at vi skal have flere vandkæmmede typer, der sidder og sender e-mails til hinanden. Vi kommer jo faktisk til at mangle faglært arbejdskraft. Det er rigtigt, men jeg tror, dem vil der stadigvæk være en del af. Altså, det er jo ikke ligefrem, fordi vi ser, jeg tror, det bare bliver svært. Jeg tror, det er noget, man ikke rigtig kan stoppe. Og det her, det var adfærdsregulere sig lidt igen ud af, at vi vil have nogen over på noget andet. Og derfor så skal de ikke få chancen. Men altså, hvis ikke du kan spille klaver, skal du så på konservatoriet? Nej, men nu er det jo også gymnasiet. Det er jo ikke konservatoriet. Jo, men det er en metafor. Det ved jeg godt, du forstår. Men det er da farligt, fordi konservatoriet er sådan en specialiseret uddannelse, mens gymnasiet det er en almen uddannelse. Men ifølge Niels Ivar Larsen, så var det jo også tidligere en specialiseret uddannelse. Ja, men det er det ikke længere. I dag der er det i gymnasiet en almen uddannelse. Og jeg har meget svært ved at se, at man skal prøve at ekskludere unge for at tilegne sig lærdom. Og det synes jeg lidt, du er kommet her i en bedårende rød-orange kjole. Lad mig høre en gang. 4, er det udtryk for snobberi? Nej, men det, jeg synes, vi glemmer i hele det her, det er måske den lappeløsning, man laver lige nu. I stedet for, at vi skal snakke om det snobberi eller ej, skal vi måske se på, hvad vores folkeskole er blevet til. Folkeskolen skal styrkes. Folkeskolen skal forbedres. Folkeskolen skal tilføres ressourcer, så den kan løfte den tunge opgave, det er at give børn de rette ressourcer. Jeg mener, hvis du går ud af folkeskolen og ikke engang kan læse og regne på et niveau, der svarer til 4, så har din folkeskole, så har dit lokalmiljø, så har alt svigtet dig. Altså hvis du endnu ikke har det rette ballast hjemmefra, ikke? I den forstand, så nyder det altså ikke noget, man sættes i gymnasiet, og at lærerne der skal prøve at råbe ud på og samle op på det niveau, der aldrig rigtig indfandt sig. Det synes jeg er ærgerligt, at de skal bruge kræfter på det. Ja, men jeg synes ikke, jeg synes helt klart, at hvis nu du så får en styrket folkeskoleuddannelse, så synes jeg også, at det kan være rigtigt. Så tror jeg altså også, at du er langt bedre i stand til at træffe et valg om, hvad skal du så lave, fremfor hvis du ikke kan finde ud af noget som helst, og mainstream er blevet, vi alle sammen skal gå i gymnasiet. Gymnasiet er ikke skabt for alle, ligesom uni ikke er skabt for alle, ligesom erhvervsuddannelserne ikke er skabt for alle. Enig. Og det er ikke snobberi, det er bare sådan, som vi er. Men folkeskolen producerer alt for mange taber lige nu, som den gør. Og det er det, jeg synes, man symptombehandler lige nu med det her karakterkrav. Man ser ikke på, hvad det er, der ligger til altså, hvad roden til, at nogen, der ikke engang kan komme ud med 4. Altså, det er der, jeg synes, man skal tage. Det synes jeg er en intelligent refleksion, fordi en ting er selvfølgelig at kigge på gymnasiet, men også at se på de mennesker, der kommer i gymnasiet. Hvor kommer de fra? Jon Steffensen fra folkeskolerne, du kan da heller ikke være tilfreds med, at det cirka er en femtedel til en fjerdedel, der går ud som funktionelle analfabeter, det vil sige uden at kunne læse og skrive godt nok til at få sig en erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse. Folkeskolen er et kæmpe problem, og folkeskolen trænger til et kæmpe løft. Det er jeg helt enig i. Ja. Det, jeg bare er bange for, det her, Niels Iver og Kitty, dem der så, hvor skal de gå hen? Ja. Det er den ene ting. Ja, det andet er jo, at jeg tror, var det ikke spørgsmål. Vores yndlingsvis bærlægske, der forleden dag kunne sige, at der aldrig er blevet givet så mange 12-taler, at der faktisk er gået inflation i 12-taler. Men er der ikke også det? Jamen, det er jo faktisk 12. Fordi, at eleverne bliver dygtigere og dygtigere. Altså, der er faktisk ekstremt mange velfungerende gymnasieelever, altså bortset fra dem ved Ordrup Gymnasium, der laver slaming og slotning og hvad pokker det er. Det gør de alle steder. Og alle mulige andre steder. Der er rigtig mange, der er rigtig dygtige. Så må man følge barren endnu højere op. Der skal der være noget at stile efter. Sagen er i øjeblikket, jeg er ikke enig i, at niveauet er faldet. Det lyder næsten som en klum i politikken, at det grænser til at være et problem, at der er så mange, der er blevet så intelligente. Nej, det jeg siger bare, at niveauet er ikke faldet. Niveauet er højnet. Men og det er bare det nej, jeg tror du ser en polarisering, at du ser dels flere der er blevet funktionelle analfabeter, som simpelthen ligger på bunden og ikke bliver samlet op af folkeskolen, som jo også skulle være en nøgle også til til social mobilitet, og så er der flere der kommer fra ressourcestærke Østerbro familier, som performer i top. Ja. Så der er en polarisering. Der er en polarisering, og den er helt vildt uheldig, fordi polariseringer i samfund, det er ikke særlig fedt. Og folkeskolen er et kæmpe problem, og man skulle ikke kigge så meget på gymnasiet, man skulle fokusere langt mere på folkeskole og børnehaver og hvad ved jeg. Men nu har jeg egentlig lavet et manuskript, som handler meget om gymnasiet, Jon Steffensen, men hvis vi bare... Steffensen, må jeg lige bede om ordet. Hvis det er så sådan, at vi bare lige afviger for det her med, hvordan man reformerer for, gymnasiet, så kigger på, hvordan reformerer vi folkeskolen. Hvilke forslag, hvis vi skal lave 5 forslag til en folkeskole, og så sidde her med Carsten Bell og så videre, hvad med sådan noget som Niels Iver Larsen at kunne hyre og fyre lærere selv? Kunne det ikke være et forslag til en forbedring af en folkeskole? Du har en hel masse lærere, der sidder og drikker kaffe i stedet for at undervise, og det ikke på høje tid, de får et los i røven. Nej, jeg tror egentlig ikke, at problemet ligger der. Altså, nu er min bror selv folkeskolelærer, og han er i hvert fald... har været meget, meget irriteret, inden han søgte over en privatskole, og han skulle bruge så meget tid på mødeaktiviteter, afrapporteringsaktiviteter, og gå til faglige workshops, og ligesom lade sig trække rundt ved næsen af sin skoleleder, i stedet for bare at gøre det, han var god til. Og mange af hans kolleger fortalte han mig, har det på samme måde, og mange lærere og hele landet har det på samme måde. Det er jo derfor, der er den enorme trafik væk fra folkeskolen over til privatskoler, som ikke har ikke underkastet disse betingelser. Så det er punkt 1. Det er konsekvensen af byråkratiseringen og afrapporteringen. Ja, ikke med alle disse mellemledere. Lad dog bare de gode lærere... Så ud med alle djøfferne. Ja, men det er jo konsekvenserne af, at lærerne har været... så har man det ligeglad, at det ikke har haft nogen konsekvenser. Og så er der nogle djøffere, der ikke har forstand på virkeligheden, som kommer ind og laver alt det her. Det er jo konsekvensen af det. Men jo, jeg synes, det bør være nemmere at fyre en elendig lærer. Det synes jeg. Jeg synes også, det bør være nemmere at fyre en elendig pædagog. Og jeg synes også, det bør være nemmere at fyre generelt nogle og i offentlig sektor. For den sags skyld. I skoleledere, som ikke formår at præstere for det, de er ansat til. Det er ked af, at det lyder så hårdt, men det er der bare. Det er så svært at blive fyret i den offentlige sektor. Du kan være den værste pædagog, ikke? Og jeg har en søster, der brænder for sit fag. Hun er i den offentlige sektor, ikke? Fordi hun kunne ikke holde det der ud. Hvad med sådan noget som kreativ destruktion, at man simpelthen prøver at genstarte folkeskolen? Nu har vi set, særligt her i København, der er det nået til sådan et punkt, for det er point of no return. Der er en hel masse, der placerer deres børn i privatskoler. Flere og flere gør det her, under også mig selv. Jeg har haft et barn i en folkeskole 2 år. Det synes vi faktisk ikke var særlig fedt. Det var højt sygefravær blandt lærerne. Det var lavt engagement. Børn, der sked i håndvasken. Der var også tale om meget vold i skolegården. Det vender vi aldrig nogensinde tilbage til. Det var ovenkøbet en helt hvid ghetto. Rigtig, rigtig pænt på Østerbro. Desværre så var der bare det her meget lave engagement. Så hvis det er sådan, vi skal genstarte folkeskolen, så vi skrotter bureaukratiseringen, vi ud med alle de her djøffere. Vi skal gøre det nemmere at hyre og fyre elendige lærere. Vi redder lige folkeskolen her, Jon Steffensen. Har du et bud på, hvordan vi gør det hele bedre? Jeg tror, man skal have mindre enheder. Jeg tror på lige noget, gælder folkeskolen. Så lille skoler, eller hvad? Ja, jeg tror meget på, at de første år, 0. til 1. og 2. Ikke behøver at være sammen med op til 10. klasse. Altså det er mere fokus på barnet i starten, så vi ikke taber dem. Og jeg tror, at de der store enheder der med helt op til 10. Klasse drenge, der skaber enormt mange problemer, så man mister fokus på, og den kultur, de store skoler har. Jeg tror, man skal have mindre enheder. Er det eller, den svenske model, du taler om? Jeg kender ikke den svenske, men hvis det er, så tror jeg meget på, at 0. til 1. og 2. burde være separeret ud. Ja. Så der skal man have langt mere, for hvis du først taber dem der, så bliver det, det er ligesom at have en bil. Hvis den først bliver kørt i bund, så kan man næsten ikke reparere den senere. Men altså, nu efterlyser du så flere lille skoler, muligvis efter et svensk forbillede. Hvad med at sige, alle folkeskoler omdannes til fri- eller privatskoler? Ja, det hvem skal betale nej, det? Nej. Det tror jeg ikke. Men jeg synes til gengæld, at privatskolerne skal pålægges et samfundsansvar i den forstand, at de skal have x antal pladser til at tage børn, som ikke skal køres i taxaer, men som skal have lov til at gå der, uden at det skal betales selv, men som privatskolerne via en fond eller sådan noget får. For eksempel Sales har det, der sagde, der er en fond også. Du taler lige ind i mit hjerte der. Jeg synes også, at privatskoler i højere grad skal tage et socialt ansvar. Ja. Når nu det er sådan, at Københavns Kommune, vi befinder os i øjeblikket, har så mange penge på deres rullende overskud, hvorfor køber de så ikke fripladser til alle de her Magnus og Mohammed og så videre, der måske kommer fra ressourcesvage forældre og familier, og så tager et socialt ansvar. Så i stedet for at sige, at privatskolen er et kæmpestort problem, så sige, at privatskolen er faktisk i stedet en del af løsningen. Yes. Jamen, det kunne da sikkert meget vel være, så længe der er et vist offentligt tilsyn med kvaliteten i de så fripladser til børn? Ja, det ved jeg ikke. Altså, men det er jo sådan, hvis man vil have kvalitet, må man jo bare investere nogle flere penge. Og nu snakkede vi lige kortvarigt om den svenske model før, men der findes jo også den finske model, hvor det simpelthen er noget prestigefyldt at være en folkeskolelærer, og hvor man er vellønnet og universitetsuddannet. Enig. Og vi får prestigen tilbage ved at gøre det til en universitetsuddannelse. Altså, de præsterer de bedste skoleresultater. Men jeg vil også se en ting, der er rigtig ærgerlig med det her karaktergrav, vi har glemt, ikke? Det er også, hvordan man så nu vil gøre HF til en mindre. Det kommer vi til. Ja, okay, så skal vi lige være og genstarte folkeskolen her. Jeg har 5 punkter indtil videre. Har du et 6. Jon Steffensen? Jeg synes ikke, vi skal devaluere folkeskolen ved at smide ungerne over på privatskole, som om det er noget bedre. Den er ikke så. Du kan ikke lide ideen om at sige, at på privatskolerne kan man købe pladser, fripladser til børn fra belastede familier. Jeg vil hellere, familier. Som Niels siger, upgrade folkeskolen, og det tror jeg blandt andet for at gøre den i lave den i mindre enheder og med større fokus, især på de første år. Men fordi, Jon, der er altså mening med, at nogle hjem virkelig kan løfte den der opgave i folkeskolen. Og det er jo privatskolen, jeg mener, der skal tage punkt ud for x antal pladser, som de siger. Jeg er helt med dig. Og jeg lover det, for de børn, jeg kender fra ghettoen, der så var blevet de rykket ud, og forældrene knoklede for at betale, de sidder så godt i det i forhold til vennerne, som aldrig nogensinde kommer ud. Fordi du lærer nogle koder, du lærer etiketter, du lærer får så mange kapitaler, som du aldrig ville have gjort, hvis det var, du stadig var på den der folkeskole. Altså, så før vi vender tilbage til gymnasiereformen, som jeg har lovet vores helt ekstremt mange lyttere, at vi skal diskutere i dag, så vil jeg sige, her er en 5-punktsplan. Værsgod, Ellen Trane, Nørby. Du skal skrotte bureaukratiseringen ud med alle djøfferne på folkeskolen, fyre elendige lærere, gør det nemmere også at hyre. Der skal være flere lille skoler i mangel af bedre udtryk, men det var det, som du mente, Jon Steffensen. GT Amiri var inde omkring at købe fripladser til børn på privatskoler og betragte dem som en del af løsningen i stedet for et problem. Og så siger Niels Ivar Larsen blandt andet også, at der skal prestige tilbage til embedet, ligesom i Finland. Og højere løn. Præcis. Og højere løn også. Jeg kaldte større fokus på de første skoleår. Vi tager et billede, og så sender vi det til en træn Nørby. Og det er ikke engang kun et pædagoger, sygeplejersker, politibetjent, skolelærer. De skal tage at have respekten og lønnen tilbage. Ja. Det er så smukt. Vi vender tilbage nu til forhandlingerne om reformen. Jeg tror lige, jeg afspiller en skiller, så jeg ikke får ballade med min producer Victor. Radio 24/7. Godt, og i dag der løser vi så alle problemer i Danmark, der omhandler uddannelse. I dag er det sådan, at mere end hver tredje elev, der kommer ud af folkeskolen, og som har et karakter gennemsnit på 4 eller lavere, vedkommende falder fra i løbet af gymnasiet. Hvad siger du til det, Jon Steffensen? Altså det her med at udstyre børn med personlige nederlag, er der nogen pointe i det? Jeg synes, det er super svært, det der. Det er jo, man kan jo sige, at hvis de falder fra, så bliver det jo et selvopfyldende profeti, at dem, der ikke er stærke nok til at gå videre, de falder fra. Så altså, er der ikke god pointe i, det er også noget, som Marie Kraup siger, at det her det er egentlig beskyttelse også af børn, der måske ikke er særlig stærke, at man sørger for, at der er et karakterkrav, så de ikke får så en hel masse smæk i den bare. Jeg vil bare rigtig gerne se alternativet. Hvad sker der med alle dem, der så ikke kommer i gymnasiet? Jamen, der er jo erhvervsuddannelser. Jamen, jeg vil gerne se en undersøgelse på, hvor ender de henne? Før jeg køber noget som helst, så vil jeg gerne vide, hvor ender alle de unge henne, der egentlig gerne vil i gymnasiet, som bliver selekteret fra, hvor ender de henne efter 10 år? Fordi det handler jo også om, hvad sker der med de skæbner eller mennesker? Bliver de lykkelige som automekanikere og laver en egen virksomhed? Eller falder de ud af systemet? Det synes jeg, der er ekstremt vigtigt, før man overhovedet kan... Men vi ved det jo ikke, fordi indtil videre har der jo været mere eller mindre frit optag, og revl og krat, altså kunne vælte ind på gymnasiet, også selvom vedkommende måske ikke var i stand til at få sig en uddannelse, altså få et eksamensbevis, altså at kunne bestå tingene. Det der er jo altså tal, der understreger. Så skal de være der? Jeg ved godt, at det er enormt asocialt at sige det, men altså måske er det ikke det bedste sted at gå hen, hvis du ikke kan læse, skrive og regne. Så skal du ikke i gymnasiet. Det er et meget reaktionært synspunkt, og jeg kan godt se, at du vunder dig lidt. Det er ikke et reaktionært synspunkt. Men måske skal man også vende om og sige, at en håndværker skal da også kunne læse og regne. Det er det, jeg mener, Gitte. Og det der, og jeg synes også, at, altså nu sad jeg lige og så nogle klips fra debatten i går, hvor det var, at de mente, at det vil ikke påvirke socialmobil. Altså jeg synes altså også, at vi har nogle politikere, ikke? Undskyld mig, men tag lige og gå og læse nogle år, for I står og snakker om social mobilitet. Vi har i Danmark statistisk 100 gange bedre social mobilitet, fordi vi har et uddannelsessystem, der netop ikke skelner på din pengepung eller din ressourcemæssige baggrund. Når Liberal Alliance hævder, at det her, det vil ikke påvirke social mobilitet, så skal de til at venligst lukke røven, ikke? For at sige det som det er. Fordi ja, det er simpelthen i modstrid med virkeligheden. Præcis, det og du, jeg bliver rigtig, rigtig sur, ikke? Fordi du ved, jeg kommer netop fra sådan en baggrund af, jeg havde aldrig nogensinde haft nogen mulighed for at forbedre mine vilkår og komme videre fra ghettoen, hvis ikke der havde været et uddannelsessystem, der netop ikke havde sat mig i en A- og B-boks. Hvor er det, du voksede op henne? Amager, sådan et socialpladser kvarter, der hedder Telemarksgården, og forældre på passiv forsørgelse. En folkeskole, hvor jeg var heldig at have gode folkeskolelærere, som var et ægtepar, som holdt øje med os. Ellers havde vi også endt som majoriteten fra den folkeskole. Så folkeskolen var simpelthen nøglen for dig, rent socialt? Præcis, ikke? De løftede mig, og det var bibliotekaren, der løftede mig. Og det der også var med, jeg havde ikke nogen til at sidde og læse lektier med, for mine forældre kunne ikke dansk. Men jeg mener bare sådan, det er modstrid med virkeligheden, når det er, at de siger, det her det vil ikke påvirke social mobilitet. Selvfølgelig vil det gøre det. Det påvirker så også til at opretholde en social arv, at du som søn er ufaglærte, som har været ordblind, som aldrig er blevet opdaget i tide, hvilket det har været for tilfælde for rigtig mange, at du vil ikke kunne, det vil ikke påvirke dine muligheder for at komme ind på en videregående uddannelse, fordi hvis du har iveren i dig og gejsten og survival of the fittest, den der tankegang, de dyrker, ikke? Det vil ikke. Det gør det. Jeg synes bare, at man skal så lade være med at så forhindre den mulighed, der så findes for sådan nogle skæve eksistenser, som netop mig. Altså, tag også til med fjern HF som værende adgangsgivende til en videregående uddannelse. Jamen, det er også noget for det er det, jeg synes, der er helt grotesk for det her. Jeg er enig omkring, at folkeskolen skal styrke, og jeg er enig omkring gymnasiet ikke er for alle, men helt ærligt, vi kigger engang på erhvervsuddannelserne, vi kigger engang på, hvor elendigt det er at finde praktikpladser, vi kigger ikke på lønningerne, vi kigger ikke på den måde, vi har dyrket gymnasiet som værende det bedste, vi som nullerne gjorde. Over hånden. Altså i dag er det meget, meget fint at tage sig en universitetsuddannelse, præcis, og åbenbart ikke særlig fint at være håndværker. Ja, og så kan de ikke forstå, at folk ikke vil være en håndværker. Måske skulle I skabe nogle bedre vilkår for at kunne komme ind på en praktikplads. Måske skulle I gøre det bedre for erhvervsuddannelserne. Måske skulle I, fordi lige nu som det er på erhvervsuddannelserne, der er det altså i høj grad social arv, der bliver videreført, hvor det er, altså politikerne er bare virkelighedsresistente. Så det er faktisk lidt, altså gymnasiet er med til at bryde den sociale arv, og så længe alternativet ikke er ordentligt afdækket, så synes jeg, det er super svært bare at sige ja til fire. Så det vil så sige, at en gymnasiereform skal dels ledsages af en folkeskolereform, men også en reform af de erhvervsuddannelserne. Præcis. Det hænger sammen. Man kan ikke bare smide en masse mennesker ud af det, der virkelig... Jeg er egentlig ret ligeglad med, om de kommer ud og kan gå direkte ind på videregående uddannelse. Jeg tror, gymnasiet er ekstremt med til at bryde den sociale arv for mange, hvis de kommer ind. Og så, om de får den bedste karakter, det er ikke så vigtigt. Man uddifferentierer i den alder, man har, når man er færdig med folkeskolen. Men jeg synes, at det ville være forfærdeligt, hvis det skete tidligere. Altså, hvis folkeskolesektoren fik lov til at forfalde og blive ophobningssted for de absolut svageste. Vi skal holde fast i at have en folkeskole, der kan integrere medlemmer fra hele, fra alle dele af samfundet, altså som er en folkeskole i den folkelige betydning. Og der er jo så også det argument til støtte for det, at man siger, at de, som er ressourcestærke, kommer fra stærke familier, de skal nok klare sig altid. Altså, de må så tåle at være sammen med nogen, der er lidt sværere. Men det tror jeg også gerne, de vil, hvis jeg lige må dele mine egne oplevelser fra en skole på Østerbro. Der var det sådan, at da vi tog vores søn ud i slutningen af første klasse, der var de 8 tilbage i klassen. Det var de jo også i parallelklassen. Og det var blandt andet på grund af, at der var det her meget høje sygefravær blandt lærerne. På det tidspunkt var der en kampagne, der handlede om, at man skulle sende børn en sms, så de kunne nå at komme i skole. Man skulle faktisk også sende en sms til lærerne, for det kunne de åbenbart heller ikke finde ud af. Der var et meget lavt engagement. Altså, det virkede simpelthen som om, at der var for mange, der var placeret på en eller anden retrætepost, som faktisk ikke gad. Så vi er jo ressourcestærke nok til, at vi kan placere Sønneke og Dengse i en privatskole, og hvem sidder så tilbage? Det er jo så selvfølgelig det ressource svage. Man kan jo have den her gode ideologi om den integrerende folkeskole, men når det ens eget barn, det går ud over, fordi vedkommende går en dysfunktionel skole. Men jeg vil ikke bruge min søn som en del af det sociale eksperiment, som folkeskolen er blevet. Og det skal man jo heller ikke, men det er jo netop derfor, jeg synes, altså igen ligesom med på, så skulle du måske kigge over på, hvordan er det, vi også uddanner lærerne. Måske skulle vi vende blikket den anden vej. Hvem er det, der sidder med vores elever på folkeskolerne? Det er i hvert fald ikke kompetente folk, hvis det er, at de skal vække sig forældrene. Det er i hvert fald ikke kompetente folk, hvis ikke engang de kan sætte sig ned og tage den tid, som de er ansat, ikke tage opdrag, men til at lære eleverne at læse. Og jeg synes helt ærligt, det her karakterkrav, det blænder for noget, der er helt essentielt, det er, vi om 10-15 år vil se endnu mere A- og B-hold, fordi alle dem, der bliver så ekskluderet på vejen af der fire, det er dem, vi ikke formår at redde, fordi vi vil ikke engang indse, at vi har et samfund, der ikke anerkender erhverv andet, end der er på en videregående uddannelse, og som har haft en gymnasial baggrund. Men hvordan kan det være, Jon Steffensen, at vi er havnet der, hvor det at være en folkeskolelærer, det er faktisk lidt sådan en lavstatustjent, som Niels Ivar Larsen også var inde på tidligere. Hvad synes du om ideen med at gøre det at blive folkeskolelærer til en universitetsuddannelse? Når det er blevet sådan, så er det fordi, at folkeskolelærerne har fået ringere vilkår. Mm. Og det skyldes nogle opgaver, de har fået på sig, som de ikke bryder sig om. Det skaber frustration. Men så skyldes det også, at elevoptaget... Vi skal ikke være bange for, at jo flere indvandrere, der kommer til det her land, jo sværere er det ved at folkeskole. Fordi nogle af dem kommer deres første gang, børnene stifter bekendtskab med andre. Det er, når de kommer i skole. De har ikke gået i børnehave, de har ikke gået i vuggestue. Og det er da klart, at det gør det da helt vildt frustrerende at være folkeskolelærer, i hvert fald i nogle områder. Og det her har vi slet ikke for systemets side været dygtige nok til at anerkende, at folkeskolen, og det er derfor, jeg siger, at de første indlæringsår, lille skole, hvad, men der skal langt større fokus på at hjælpe skolelærerne, fordi det bliver røv og nøgle at være skolelærer i sådan en klasse, hvor man føler, at det er frustrerende, man kan ikke komme igennem med sin indlæring, og alt muligt til, så giver man op, og man bliver alligevel hængende, for man skal jo tjene sin løn, men... Men statistikker viser, at antallet af funktionelle analfabeter ligger mere eller mindre konstant siden 70'erne. Jamen, det er jo, kan man sige, er egentlig ganske godt klaret, at det ikke er steget. Fordi jeg vil faktisk stå, at det var steget, fordi vi har fået... Men er det ikke også ret skidt klaret, at det ikke er faldet i betragtning af, hvor mange debatter vi egentlig har haft om folkeskolen? Jeg tror faktisk, der er kommet en større gruppe af børn ind, som er meget, meget svære. Fra starten af. Som er mere forudsætningssvage. Så hvis det bare ligger, hvis status quo, er det egentlig ret imponerende. Ja. Men jeg vil slet ikke derhen. Jeg vil sige, at indsatsen skulle være, man må simpelthen anerkende forudsætningerne har ændret sig helt klart i folkeskolen, især i de første år. Og hvis man ikke får ændret forudsætningerne i de første år for den her lidt tungere gruppe elever, så hænger det ved, og så implementerer det sig helt op til, om de får 4 eller 2, når de skal i gymnasiet. Men kan der også være noget om, Niels Ivar Larsen, at det at være folkeskolelærer engang var et kald, i dag er det så bare blevet et lønjob? Ja, det er måske en lidt romantisk forestilling, men den har nok en kerne af sandhed. Det tror jeg. Og jeg fornemmer på min bror, at den der faglige stolthed, som mange folkeskolelærer jo har, at den får altså ikke rigtig lov til at blomstre. Og det er byråkratiseringens skyld? Ja, men der er en mistillidskultur overfor den. Hvad tænker du, Gita Mia? Altså, nu nævner du jo, at der var nogen, der tog dig ved hånden, da du gik i folkeskole, og det var årsagen til, at du gik til højre i stedet for at gå til venstre, eller hvordan man skal beskrive det her i livet. Ja. Altså, hvis nu det var sådan, vi gjorde folkeskolelæreruddannelsen til en universitetsuddannelse, tror du så, vi ville se resultater i retning af bedre integration, som jeg også hører, at Jon Steffensen efterlyser? Min lærer var jo ikke universitetsuddannet, siden de kunne løfte mig. Min lærer var engageret. Ja. Jeg tror ikke, løsningen skal ligge til, for det er jo igen. Hvad så med alle de lærer, der brænder for at hjælpe andre? Ja, man kan jo ikke uddanne sig til engagement. Nej, præcis, men jeg tror bare, det hænger... Altså, som sagt, jeg har en søster, der er sygeplejestudent, den anden er pædagoguddannet. Jeg kan bare se, hvor lidt værdsat de er i samfundet, til trods for, at de passer vores børn og passer vores syge. Og jeg kan bare se sådan, at det, der bare er sket et skred her i Danmark, det er det grundlæggende bærende fundament for, at vi kan have det rige liv. Det, altså, søjlerne, det er dem, vi har fucket allermest op. Og det er, undskyld mit sprog, men det er fordi, det der bliver sådan lidt, hvis vi gav respekten og autoriteten tilbage til skolelærer, således at lærer, eller forældre ikke kunne køre rundt i managen med lærerne omkring reglerne. Nej, autoriteter er autoriteter, hvad enten det er folkeskole eller universiteter. Vi har curlingbørns forældre, der dukker op på unilektorernes kontor. Men vi har måske også lærere, der ikke tager deres egen autoritet alvorligt. Det er en ting, som jeg bemærkede. Det var, at det her kateter, som jo tidligere havde været lærerens bord, hvor man altså ikke smed sine tasker og sine madpakker og måske også sine joints, det er jo så rykket helt ud i siden nu. Så læreren skal jo være i øjenhøjde, skal være på niveau med eleverne. Det er da en misforståelse, Jon Steffensen. Er det ikke? Er læreren ikke en autoritet? Jo, der er jeg egentlig rimelig kontant. At jeg tror, at der mangler autoritet i skolesystemet. Og det værste er, at jeg tror faktisk, den er der de første par år. Men så mister skolen grebet om autoriteten. Og det er klart, det er da endnu sværere, hvis den ikke er hjemmefra. Hvis forældrene ligesom har mistet evnen til at være autoriteter i hjemmet, eller har givet ungerne for mange danone yoghurt og ikke sagt nej, eller hvad det nu kan være, så er det klart, at så har skolen en endnu større risiko for også at miste den, hvis der ikke bliver fra starten sagt, her er det anderledes end derhjemme, her er det mig, der bestemmer. Det kan godt være, at man bliver nødt til at se på hele kulturen igen. Det er jeg meget enig i. Lige her til sidst, et emne, der egentlig skulle have handlet om gymnasiereformen og forhandlingerne om den, som så egentlig mere kom til at handle om folkeskolen, og det er helt fint på mig. Men jeg har et lille afsluttende spørgsmål. Hvordan kan det være, at alle elever, de har brugt 5, 6, 7 timer dagligt på at gå i skole, undtagen selvfølgelig i weekenden? De har gået i skole i 9-10 år. Hvordan kan det være, at de ikke kan mere end at læse på et niveau, der er jævnt? Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Nej, det er en forlitterklæring. Hvordan fanden kan man bruge så meget tid på så lidt? Det er en forlitterklæring, men det hænger også sammen med, tror jeg, at der er så mange konkurrerende tilbud i forhold til at læse bøger. Jeg læste jo masser af bøger som dreng og tegneserier. Ja. Så min søn, iPads han ud af folkeskolen og ind med bibliotekerne. Han er på YouTube hele tiden. Det har selvfølgelig fået den udmærkede konsekvens, at han er flydende i engelsk allerede i 7. klasse, ikke? Men det er desværre for få romaner, det bliver til. Det, han skal ligesom det svinge til det. Og så når han læser den, er han glad for det, men han samler den ikke op. Han går ikke på biblioteket. Ja, så jeg forstår det ikke. Det danske skolesystem er et af verdens dyreste, og det koster gennemsnitligt 70.000 kroner per elev. Og når de så bliver bragt frem til 9. klasse, efter at have gået alle de her år i folkeskolen og fået så mange timers undervisning, er det stadigvæk meget svært at læse, skrive og regne. Jeg kan ikke forstå det. Men måske skulle vi også kigge på, hvor mange timer har vi fået på skoleskemaet, som handler om alt andet end det her helt basic noget, som du skal i folkeskolen. Regne, skrive og måske have en historisk viden omkring lignende. Altså, vi har fået tusindvis af folkeskolereformen er også en falliterklæring, for så skal vi lære til at lave gymnastik i matematiktimen, ikke? Hold nu kæft, sæt dig ned, regn dine stykker, læs, og så skal du have, altså vi havde ugentlige timer på skolebiblioteket, hvor vi skulle låne en bog, aflevere den tilbage. Og for os, der kom fra ressourcesvage hjem, vi skulle skrive analyser om den. Så måske bare fokusere på det der elementære færdigheder meget mere, end at vi har indført, jeg ved ikke, hvor mange fag på skoleskemaet endnu, altså her for tiden. Ja. Så vi forventer vi skal have nogle mere konkrete færdigheder. Kære ven, du får her 9-10 års uddannelse i folkeskolen. Ja. Vi forventer af dig også, at du kan din litterære klassiker, når det er sådan, du når frem til 9. klasse. Præcis. Det er dejligt, jeg er overrasket over, at det er sådan alligevel et lidt reaktionært panel, jeg har i dag. Men tænk, at det er reaktionært, ikke? Jeg kan nogle gange være det nye progressivt ude. Ja, det er nemlig rigtigt. Det er sådan noget, som Rune Lykkeberg, din tidligere informationskollega, han vil sige, det er op og ned og ned og op og reaktionært det nye progressivt, etc., etc. Vi skal videre til næste emne. Dette er Radio 24/7. For apropos gymnasiereform, som det er åbenbart især mig, der gerne vil tale om i mindre grad mine gæster, nu skal vi gøre det alligevel, så er det blevet foreslået, at 3 af gymnasiets traditionelle dannelsesfag, religion, oldtidskundskab og historie, de skal i fremtiden slås sammen til en såkaldt historisk humanistisk faggruppe, hedder det. Og det er en gruppe, som så har fælles faglige mål og en fælles eksamen. Det er et af de mange nye forslag i regeringens udspil til gymnasiereformen, der blev fremlagt onsdag. Der skal nu lægges større vægt på elevernes innovative, digitale og globale kompetencer, samt karrierekompetencer. Det her, det rammer også noget hos dig, Niels Ivar Larsen, kan jeg se. Hvordan ser I på her, at der bliver mindre tid til dannelse og mere tid til digitalisering? Niels Ivar Larsen, hvad tænker du? Ja, men det synes jeg, der er meget trist, at det skal stilles op som sådan et hinanden gensidigt udelukkende alternativ. Men jeg synes i det hele taget, at denne idé om stordriftsfordele, altså ved at slå egentlig ret forskellige fag sammen under den samme hat, er en total dødsejler. Altså det risikerer at udvente det faglige indhold i en eller anden fuldstændig fatal grad. Hvorfor kunne man så ikke foretage sig alle mulige andre sammenlægninger? Skulle samfundsfag og matematik måske være det samme? Fordi det sprog kunne blive sammenlagt. Ja, vi ser den samme begrædelige tendens i de sammenlægninger, der sker af universitetsinstitutter. Der er forskellige sprogfag, som intet har med hinanden at gøre, som nu skal huses under samme instituts hat. Altså, det er igen en forfærdelig dyrificering, der sker der. Af nogen, som ikke overhovedet aner og forstår sig på indholdet i de her ting. Det er et initiativ, der kommer nogle andre steder fra. Hvad tænker du, Gisje Mia? Forstår Ellen Trane Nørby overhovedet ikke? Altså, hvad det er, jeg tror slet ikke, at Ellen Trane Nørby og Venstre har lært af, hvad det var, de indførte med gymnasiereform. For der lavede de det her grundforløb på gymnasiet. Ikke? Det første halvår, om du havde valgt matematik, fysik og kemi på høj niveau, eller om du havde valgt samfundsvidenskabelig og mediefag, så havde vi alle sammen det samme. Og så kom virkeligheden og banket på efter 6 måneder, og det medførte massiv frafald. Fordi folk blev lige pludselig klar over, hov, det er ikke bare kemi, jeg sidder og siger, natriumklorid og sådan og sådan. Nej, det var hardcore kemi, du lige pludselig skulle få. Og det er samme med det her. Fordi de indførte også det, der hed AT-forløb dengang, som var sammenslået, altså fag inden for den samme retning, der blev slået sammen til et eksamensprojekt, ikke? Nej, det skal være adskilt. Der er selvfølgelig en klar sammenhæng mellem det at kunne regne rigtig godt og være klog på matematik og kemi og fysik. Men at tro, at alt, fordi det bliver slået sammen for den samme retning, og det giver dig endnu mere, og at teknologi, hvis ikke du kan finde ud af at regne ordentligt i hånden, ikke? Sæt lighedstegn, hvor det skal, og så kan du det heller ikke på en computer. Det var også noget, min generation virkelig var prøvekaniner for, ikke? Så skulle vi lige pludselig have en lommeregner, der var tilsluttet vores computer, og så skulle vi sidde på den måde. Men ingen af os kunne finde ud af, fordi vi havde ikke bare lært det grundlæggende. Og jeg forstår ikke, hvor det er, de får de her fikse idéer hen i Venstre, for det gjorde det også i nullerne. Der indførte, at vi skulle faktisk overhovedet ikke have lommeregner frem til, jeg tror, det var 9. klasse eller sådan noget. Vi kunne sidde og lave alt det her i hånden. Det lærer man så også noget af. Jon Steffensen, du skal hjælpe mig med noget her. Det er Ellen Trane Nørby. Hun siger noget, som jeg simpelthen ikke forstår. Prøv en gang at høre her. Vi prøver at nytænke elevernes kulturelle almendannelse, så de bedre kan forstå fagene og koble dem til hinanden. Jeg tror, vi kan skabe en masse synergi i et samlet historisk humanistisk kulturfag, som rummer refleksion over alt fra livets mening til det samfund, man er en del af. Hvad betyder det? Jeg tror heller ikke, at Ellen Trane Nørby forstår det. Det er jo ikke hende, der har skrevet det. Det er fandme syret, det her. Det er, jeg ved ikke, hvem I kender faktisk. Om der sidder, det var du faktisk se, for hvis det havde, så jeg kunne ringe. Tror du, det er ham, der har skrevet det crap? Nej, det tror jeg heller ikke, der. Jeg ved ikke, hvor der må jo sidde en anden styregruppe, der har født den her vandskabning. Og det her, det kommer heller ikke igennem. Altså, det må ske i sådan en afledningsmanøvre, for at og så for karakterkravene, og så smider man det så her. Så de har siddet og røget nogle fede og drukket noget champagne, og så hvad er det mest sindssyge, vi kan finde på? Og det kan vi jo så smide i forhandlingerne. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvor den er opstået, den der. Det lyder meget, meget som om, at det er skrevet under... Jeg vil være forsigtig med at sige, at det ikke bliver gennemført, for de fik det sgu gennemført med AT-forløbet dengang i nullerne med den anden gymnasiereform. Og det mistede enormt meget af sin dybde, hver især fag, som kunne have, fordi nu skulle vi bare lige rids overfladerne, ligesom med grundforløbet, ikke? Og det er det, jeg mener, jeg er lidt bekymret for den her regering, er så hammerne kortsigtet også med vores uddannelsesvisioner, ikke? Fordi nu hørte jeg altså et lille rygte, og nu piber jeg det, og nu er jeg ligeglad med, hvad konsekvenser er. Jeg hørte et lille rygte om, at man vil gerne skære til efteråret, snakker man om at fuldstændig fjerne SU'en fra kandidatuddannelserne, som de kommer ud med lige om lidt. Det er da en god idé. Det er ikke PhD'erne. Altså, hvorfor skal vi være kandidater i USA og i England? Der kan de godt nøjes med at være bachelor. Enig. Så skal vi også tilrettelægge et arbejdsmarked, der ikke kræver, at du skal have kandidat. To ulønnede praktikperioder, plus du skal have været Liberal Alliance Ungdoms næstformand og formand, og jeg ved ikke hvad. Hvad er det for nogle jobs, du har søgt, som kræver dine ting af dig? Nej, jeg ser det ikke, men min point er, så jeg vil vældig gerne bare nøjes med min bachelor. Det vil jeg gerne. Meget god mening at sige, overbygningen, den kan du selv finansiere. Men det er ikke sådan, virkeligheden er, fordi at virkeligheden kræver, at du netop har 5 år plus 2 fede studenterstillinger, plus 2 fede praktikforløb. Og det er det, jeg bliver rigtig, rigtig harm over, for det er igen med til at skabe A og B. Så du mener ikke, at arbejdsmarkedet er gearet til de såkaldte bachelorer? Præcis. Du tror, de gerne vil have en kandidat. Jeg kan så sige, at jeg har været til den finansielle sektor. Jeg har da aldrig siddet og kigget på folks eksamensbevis, jeg var da pisse ligeglad. Jeg ville da hellere se på, hvad de har haft til skodjob. Det var da meget mere interessant og meget mere formativt. Og jeg vil ønske, virkeligheden var sådan, men det er den bare ikke. Hver gang man søger et arbejde, og man søger det inden for sit eget felt, så får man at vide, at man har du disse ting at trække på som alle andre. Og det er det, jeg mener, arbejdsmarkedet må så omlægge sig. Det nu har vi siddet og talt så grimt om bankerne og den finansielle sektor. Måske er det den finansielle sektor, du skal ind i GTM. Ja, gud, bedre det. Hvad siger du, Jule Steffensen? Jeg tror, de her underlige ord, du læste op før, det handler jo om, at man dybest set gerne vil sløjfe et af de der fag. Og det synes jeg, man skulle tale mere om. Måske skulle man sløjfe religion helt fra gymnasiet. Hvorfor? Fordi... Mener du, at vi skal sløjfe religion? Jeg vil ikke have noget imod det, hvis det er på opgradering at sige, at vi har... Det her, det virker jo så om, at man vil stå det hele sammen, og så vil der ske det, at et af fagene vil jo på en eller anden måde blive marginaliseret. Mener du alvorligt, at religion skal fjernes fra undervisningen i gymnasiet? Ja, det vil jeg synes var ganske glimrende. Hvorfor det? Fordi jeg vil hellere fokusere på historie. Hvis vi nu skal vælge, nu har vi lige siddet og sagt, det er vigtigt, det er læse og skrive osv. Hvis vi nu ser, at der ikke er plads til det hele gymnasiet, og den kan jeg godt købe, man kan specialisere sig efter andet år, eller så videre. Men jeg køber gerne, at der måske skal fokuseres mere på, at man kommer ud og kan nogle kernekompetencer. Jamen, Jon Steffensen, det byder mig så meget imod, fordi vi lever i en tid, hvor religion mere end i virkelig, virkelig mange år skal debatteres, og vi bliver nødt til ikke bare at have forståelse for, hvad kristendom er, men også for, hvad islam er. Mener du virkelig det? Jeg ved ikke, om det skal ligge inde for gymnasiet. Så skal vi diskutere, hvad er gymnasiet for noget? Hvad er det, det skal? Skal det lære os nogle hardcore kompetencer? Matematik, eller hvad ved jeg? Eller skal det være en almen uddannelse, der bringer os tættere og tættere på en eller anden form for... Er det en kultur? Altså, vi har jo lige fastslået, at folkeskolen var fra de almene kompetencer, læse, skrive, regne osv. Der må vi gå ud fra, at også gymnasiet kan levere noget andet. Hvad er det, religion kan? Ja, det er at se på, hvad er det, folk tror på, og med hvilke konsekvenser. Med selvfølgelig mange, mange flere muslimer, også islam i aggressive varianter. Men det er jo en der er meget, meget vigtigt, at vi ved noget om hinandens religion. Niels Ivar Larsen, kan du gå med til, at religion bliver fjernet? Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes ikke, man skulle fjerne nogen af dem. Overhovedet ikke. Altså, jeg synes, at man skal beholde dem, som det er. Jeg mener stadigvæk, religion, det er noget, der er privat. Og jeg har skidt ved at se. Jeg kan ikke se... Det er lidt som, at en frøken skal stå og undervise i seksualvejledning. Og jeg synes, hvis læreren er kristen, så står og underviser om islam, det bliver lidt underligt. Nej, det er jo ikke forkyndende. Det er oplysende forkyndende. Nej, for nu nævner du lige der med seksualundervisning. Det, der virkelig har manglet, hvis vi skal snakke folkeskole, hvad den kunne tilføres, det er jo basal viden om seksualoplysning. Måske kunne vi tilføre der sociale medier og seksualoplysning, i forhold til, hvordan går det hånd i hånd, så vi undgår de her slut-shaming-videoer. Jeg synes helt ærligt, ikke? Religionsviden kan ikke udbredes nok omkring hinanden, og erhvervsuddannelse må også godt få et almen dannende fag, hvis vi skal absolut gå og i et eller andet men så retning. Så er der sløjfe historie. Jeg er ligeglad. Jeg siger bare, nej, det her... Nej, du må ikke sløjfe noget. Du skal netop insistere på, at Venstre skal lade være med at lave sine forsøg igen. Og jeg mener, vi er ændret. Det er det, jeg prøver at sige, hvad jeg provokerer lidt her. Du ser dejlig ud i dag, Jon Steffensen. Du kommer ind med sådan lidt filtret hår. Ja, men det her er jo lidt en provokation at sige, nej, ingen af tingene kan jo sløjfes. Det er det, vi kommer frem til nu. Og men det måske... har vi jo været omkring hele tiden. Vi har jo hele tiden sagt, jamen, det er væsentligt, at de her ikke bare bliver slået ned i en spand med i stedet for at lægge det hele sammen, så sløjfe et af dem. Og så ser vi, at der er ikke rigtig... Der er ingen af de komponenter, der kan undværes. Nej, det er lige det, der var helt pointen. Ja. Og det ser vi nu. Og så tror jeg, at en træby skal have taget over på... Tag noget champagne, skat. Tag og skrotte det for os, lad os komme videre. Hun skal måske bare lade være. Jeg læste noget på Facebook i går, som jeg synes var lidt interessant. Det er også en fast gæst her på 24/7, Søren Villemose, der skriver for Weekendavisen. Han skriver... Det her forslag om sammenlægningen af de tre dannelsesfag er klart dagens dummeste forslag. Religion var mit yndlingsfag i gymnasiet. Ja, ja. Her lærte man virkelig noget, ikke bare om guder og den slags, men om historie, kultur, videnskabsteori og filosofi. Og man beskæftigede sig endda med tanker fra lande langt væk. Siden jeg blev student, er religion kun vokset i betydning og indflydelse herhjemme. I dag er det bidende vigtigt som borger at kende til religion. Kun kulturløse djøffer opdrættet i et næringsfattigt aflukket terrarium kan få den hjerneblødning at nedlægge så vigtigt et fag. Og kun en ånds historieløs og uæstetisk kultur kan producere talehoveder, der vrøvler løs om synergi ved at slå fag sammen og så endda have den skamløshed at bruge ord som modernisering og elevernes innovative digitale og globale kompetencer samt karrierekompetencer i forbindelse med almen dannelse. Som om det er almen dannende at google et eller andet. Hold nu op. Er det ikke smukt? Det er meget, meget godt talt. Godt brølt, det må jeg sige. Det er simpelthen noget af det mest sande, jeg har læst på Facebook i år. Jeg kunne også se, at det blev delt af rigtig mange. Hvad tror I, resultatet bliver af den her sammenlægning, hvis det bliver gennemført? Det bliver ikke sammenlagt. Hvis det nu bliver gennemført, hvad bliver resultatet så, at vi bliver sådan en no-past-generation? Vi var tidligere no-future, nu har vi ikke nogen historie længere. Vi er bare blevet jante. Det er ikke godt at vide. Det vil jeg helst ikke spekulere i. Nå, ingen bud herfra. Vi laver en skiller. Du lytter til Anne Jagt med Anne Sofie Hermansen. Så vi skal videre, GTMI, goddag, til anden times sidste emne, der handler om en ateistkampagne, som til præster og biskoppers store fortrydelse faktisk virker. Med store reklamer på busser og på hjemmesiden udmeldelse.dk har ateistisk selskab den seneste tid forsøgt at få flere til at melde sig ud af folkekirken. Og meget tyder på, at det virker. Op mod 3.000 mennesker har indtil videre meldt sig ud, og det vækker bekymring blandt præster og kirkefolk, og selvfølgelig glæde hos ateistisk selskab. Er I medlem af folkekirken? Ja. Du er her, Jon Steffensen. Ja, jeg er også, men mest fordi jeg ikke har fået meldt mig ud og af sentimentale grunde, fordi jeg kan egentlig meget godt lide at komme i kirken, selvom jeg er faktisk noget, der er meget mere brutalt og uhyggeligt end en ateist. Men du kunne jo bare give en 50'er i kirkebøsen. Jeg er antiteist, hvis jeg lige må forklare min position. Ja. Altså, jeg siger ligesom Bakunin, at der som Gud eksisterede, så måtte vi afskaffe ham. Altså Boris Bakunin, den russiske forfatter? Den russiske anarkistiske forfatter. Men alligevel synes jeg, at det er helt skørt, at ateistisk selskab, at de ligesom missionerer for ikke-tro. Det finder jeg totalt inkonsekvent. Det er i orden at bekæmpe religion, men kun for så vidt, at religionen ligesom trænger sig ind på livet af dig og vil bestemme over dig. Det vigtige er, at tænkningen er fri, og hvis ens frie tanke fører en hen til at være religiøs, så skal man ikke have noget imod det. Men er det ikke det, ateistiske selskabskampagne handler om? Det er netop også at reflektere over troen, særligt når den er stærk, og så finde ud af, jamen, altså, hvorfor er jeg egentlig medlem af folkekirken? Jo, altså den del af kampagnen er udmærket, men at de regner det som et succesresultat, hvor mange de får til at melde sig ud, det kan jeg slet ikke rigtig sympatisere med. Det mener jeg er et vildt spor. Det var holdningen fra Niels Ivar Larsen, spotredaktør. Nu kigger jeg på dig, Jon Steffensen, teaterdirektør. Lad mig høre engang, du er medlem af Folkekirken. Hvad skyldes det? Jamen, jeg har overvejet, om jeg skulle melde mig ud, og det skal altså ikke være pengene, der gør, jeg melder mig ud. Det er jo et fint argument som sådan. Har jeg råd til det? Ja, det har jeg. Vil jeg spare de penge? Nej, det vil jeg ikke. Og det er jo lidt irrationelt at kunne sige, hvorfor man ikke vil, fordi det er jo ikke sådan, at jeg får noget for pengene. Men det er, jeg har bare den fornemmelse, at vi er et kristent samfund. Kan du ikke få den fornemmelse, hvis ikke du er medlem af folkekirken? Nå, men jeg vil gerne bidrage til festen. selvom min datter ikke er døbt, så vil jeg gerne bidrage til festen. Det skal ikke være sådan, at hvis vi alle sammen trækker os ud af der, hvor vi kan, så tror jeg, det kan blive lidt... Men hvad er det for kristne værdier, der er nedlagt i den danske kultur, som du tror bliver shaky, hvis det er sådan, du melder dig ud? Jamen, hvis man skal blive sådan meget højdragende, så er det jo hele det, vores samfund virer på. Det er jo nogle kristne værdier. De er måske desværre for øje på. Men det er jo det, der trods alt er fundamentet for vores samfund. Er det tanken om, at velfærdsstaten er skabt? Hvad er det for værdier? Ja, det er jo... Det, vi er skabt af, det er jo Grundtvig og tanker, og som der er bygget ovenpå. Og, ja. Så det er ikke sådan, jeg kan pinde ud og sige, det lige det. Men det kan være noget med menneskelighed, for eksempel. Men det kulturkristendommen, det er jo lidt, du taler for. Ja, den skades jo ikke nødvendigvis, at nogen flere melder sig ud. Jeg synes trods alt, at de budskaber, der bliver prikket i en kirke, hviler trods alt lidt på nogen, at de værdier, der bliver, som vi skal stå fast omkring. Og det har jeg, uden jeg kan blive sådan fuldkommen konkret, så har jeg sådan, at det vil jeg nøde. Det er ikke mig, der skal trække stikket til det, så længe jeg har råd. Men sådan noget som barmhjertighed og næstekærlighed eksisterede jo meget bekendt før kristendommen. Ej, jeg vil sige, at man kan godt diskutere, om det ikke er blevet... jeg ved godt, der har været religionskrig og alt muligt, men der er trods alt i den reformerede kristendom en eller anden idé om noget, man skal passe på hinanden og beskytte. Jamen, og det finder man sørme i alle verdensreligioner. Ja, det har jeg slet ikke sagt. Det har jeg slet ikke sagt, men nu er det trods alt. Det er faktisk temmelig ubehageligt, at kristendommen har søgt at patentere det. Ja, jeg er fuldstændig enig. Niels Ivar Larsen, det er slet ikke protestantismen eller katolicismen, der kan patentere på det. Hvis folkereligionen var en anden religion, og man også kunne betale kirkeskat til den, så ville jeg også støtte det. Fordi så længe der bare er et eller andet, der prøver ligesom at holde fast i nogle værdier, jeg synes er væsentlige, så vil jeg gerne støtte dig. Og jeg kan ikke komme det nærmere. Jeg vil egentlig gerne spille et klip fra ateisternes værvekampagne, og jeg kigger ud på min producer, for jeg har ikke nogen knap, jeg kan trykke på, så Victor Søjden, dit geni, vil du ikke afspille klippet? Folkekirken koster hvert år danskerne 8 milliarder kroner. Det er mere end Rigshospitalet. Det er mere, end vi bruger på politiet. De fleste af de 8 milliarder kommer fra medlemmerne selv. Og hvis du sidder og ser den her video, så er du muligvis også en af de medlemmer. Selvfølgelig skal du have lov til at jagte troen på den her Gud og prøve at finde ud af, hvad den her Gud ønsker af dig. Og det kan også godt være, at du synes, at Folkekirken gør et godt stykke arbejde for vores samfund. Men hvis du ikke gør, hvis du måske synes, at Folkekirken ikke burde konfirmere 13-årige, eller blande sig i undervisningen i folkeskolen, eller at bederum skulle være skattefritaget, eller at præster skulle bo så billigt, så er der ved at være grund til at melde sig ud af Folkekirken. Og det har vi nu gjort nemmere end nogensinde før. Lige her ved siden af. Folkekirken. Meldingen fra ateistisk selskab, er det ikke meget udmærket spørgsmål, der her bliver stillet, G.T. Amiri? Hvorfor skal kirken have 8 milliarder kroner årligt? Hvorfor skal man konfirmeres som 13-årig? Præster have bo billigt, og vi skal have kristendomsundervisning i folkeskolen osv.? Hvis nu jeg holder mig til, at jeg er dansk muslim, ikke? Så synes jeg jo faktisk, det er forkert, fordi at muslimske foreninger her i Danmark rejser jo selv midlerne til deres moskéer, til deres arrangementer og lignende. Og i den forstand, hvis vi skal gå hen og blive et samfund, der behandler alle religioner lige, så synes jeg faktisk, det er forkert. Men nu, hvis jeg skal holde mine andre briller på, så er der jo noget om, at Danmark er et kristent land. Vi er at vi har religionsfrihed, men vi har en statsreligion, der er overvejende af det, der dikterer os som værende et folk, ligesom alt andet. Og der synes jeg også bare, at det nogle gange skal lade være med at blive sådan med, alt er lige godt. Fordi prøv at høre, alt er måske ikke lige godt, i forhold til også, hvordan det bliver praktiseret. Altså, du ved, og jeg synes også... Bedre, så? Ja, men jeg synes for eksempel, at det er et selskab, jeg synes, det er fint nok og frisk nok, de gør det her. Nu er det Anders Stjernholm, kunne jeg næsten høre på ham, ikke? Han er også formand for dem, ikke? Det er nemlig rigtigt. Jeg glæder mig også til, at de går lidt mere hårdt på de muslimske trosamfund på klingen, også meget mere, end hvad de har hidtil gjort, hvilket de har gjort, men meget mere også, fordi hvis man er ateist, og man kritiserer alle religioner, så skal man i hvert fald ikke kritisere nogen mere end andre, fordi det kan være lidt omkostningsfrit, for jeg føler også folkekirken, og generelt, den kristne tro er blevet sådan en nem bokse på ud, ikke? Fordi at der ikke er sådan nogle voldsomme konsekvenser. Men synes det. Du ikke, der bliver bokset på alt efterhånden inden for religion, også efter vi har set TV2-dokumentaren om imamerne bag sløret? Der synes jeg da nok, vi også har en meget heftig debat, der handler om islam. Jeg synes, debatten handlede i høj grad om, hvordan medierne havde ført imamer bag sløret. Altså, det var det, der var med det medierne. Det var også en del af det, men der var i høj grad også en debat, der handlede om, har vi været for berøringsangste? Har vi glemt at tage vores silkehandsker af og konfrontere de her imamer med deres rabiate tale? Foran jer, der har jeg lagt et billede fra nu er jeg aarhusianer, så jeg kan se, det er Aarhus Rådhus, der er den her stalinistiske arkitekturblok, der er i baggrunden, men der er et billede af en af de Aarhus Sporveje, jeg ved ikke, om det stadigvæk hedder det i Aarhus, busserne, hvor ateistisk selskab, de har deres store band og annoncer. Der er blandt andet talte Jesus og Mohammed med en Gud, står der, det er en af annoncerne, og den anden, hvorfor koster tro noget? Hvad synes du, Niels Ivar Larsen, om den her kampagne? Det er sådan set udmærket spørgsmål at stille. Det er det, og tænk selv, hashtag står dernede. Mm-hmm. Fint nok med mig, at man søger at plante noget rationel skepsis. Jeg synes altalt, at reaktionen fra dele af Folkekirken har været fuldstændig hysterisk. Altså, de har jo klynket og kaldt sig selv for mobbeoffer og sådan noget. I stedet for at gå ind og prøve at besvare disse spørgsmål, det synes jeg, Må jeg lige bidrage med et fantastisk citat? Det er domprovst Thomas Frank. Han er selvfølgelig ikke særlig glad for den her kampagne, og han udtaler direkte, at lave værktøjer til udmeldelse af kirken, som ateistisk selskab gør, det er forkert og ukultiveret. Nå, det er noget snak. Han skal da komme ind i kampen, altså. Er det mere kultiveret at melde folk automatisk ind i folkekirken, når de bliver født? Nej, det vil jeg jo ikke sige. Muligvis er med målet for ateistisk kampagne at prøve at presse medlemskarne af Folkekirken ned under 50, for det kan så nemlig udløse en forfatningsændring, tror jeg nok, ifølge grundloven. Så kan det ikke længere være en statsreligion, eller som skal støttes af staten. Under 50.000? 50% af befolkningen. Jeg tænker, de 50, okay, det er krav familien, det der har vi aldrig med. Nej, det har nok lange udsigter. Så siger jeg 50%. Det er overbevaret. Men gør de ikke noget meget konstruktivt, nemlig at minde os om, at tro er noget, vi skal forholde os kritisk til? Jon Steffensen. Jo, men det gode er jo faktisk, at vi selv vælger, om vi vil betale til Folkekirken eller ikke. Ligesom Getty siger, man også til vis grad vælger, om man vil betale til det muslimske samfunds kirker eller ikke. Ja, det er jo ret dejligt, at det vi altså bliver gjort klart nu her. Ja. Det er jo ikke noget, vi betaler over vores skat. Det er jo ikke som licensen, man taler. Den betaler vi også ved siden af. Og jeg kan egentlig ret godt lide, at der er en valgfrihed. Og den valgfrihed bliver vi gjort opmærksom på, og det er nok meget sundt for Folkekirken, at det ikke er en gratis omgang, men det er faktisk noget, vi selv bestemmer. Så, og jeg synes faktisk, at Folkekirken skulle komme mere ind og være mere synlig omkring de værdier, den står for. Nu lavede vi jo så et bud på sådan en fempunktsplan til folkeskolen. De har råd til nogle busreklamer. Hvis vi skal også redde Folkekirken, altså hvad er det, de skal gøre anderledes? Niels Ivar Larsen, du fortalte noget om disco-guds tjenester, ja, eller sådan noget. Er det okay, mere, eller det, vi skal have? Stefanskirken er i stand til at drage fulde huse, og det gør hun så med alle midler, som også tæller fredagsbar. Og her under fastelavnen, havde hun noget, der hed, som hun kaldte for disco-fastelavn, hvor hun mentanten satte David Bowie lidt dans på, og så opførte en... Ja, det er det, Pernille Østrøm, og så opførte hun en solodans foran menigheden her til dens øvrigt uddelte begejstring. Og det synes jeg egentlig bare, at det må de enkelte menigheder, enkelte præster jo selv om, hvad de vil gøre. Jeg mener ikke, at man sådan firkantet fra Folkekirken ovenfra skal sige, at det må de ikke. Altså også godt forstå, at der er nogen, der synes, at det er måske at popularisere og forflade lige lovlig meget. Men okay, det virker. Med spaghetti gudstjenester og disco gudstjenester. Og hun er jo også en ret teologisk kyndig præst. Altså hun er ikke, hun er ikke poppet hele tiden, om jeg så må sige. Hun ved noget og forkynder også evangeliet. Men før kunne vi blive enige om, at det er vigtigt med undervisning i religion. Og nu begynder vi så at lande lidt mere på, at... Det skal så også være sådan, at man skal have et oplyst kendskab til religion, og så kan man så træffe det glimrende valg som 18-årig og derfra, om man vil være medlem af Folkekirken eller ej. Jamen, man kan bare sige, at kirken har fyldt rigtig meget i det danske samfund. Altså, hvis vi går det der tilbage til Grundtvig og så videre, det er jo ikke så sent, det er jo godt nok 100 år siden, men det er jo ikke så sent så længe siden, at kirken fyldte helt ekstremt. I dag fylder kirken helt vildt lidt. Og det er der et problem for Folkekirken, og det er derfor, den føler sig så ramt nu, fordi... Gud ja, vi kunne da sagtens melde os ud, fordi den betyder alligevel ikke noget. Og det er jo Folkekirkens job på en eller anden måde at komme til at fylde noget mere. Ja, der er mærkeligt misforhold i, at vi er 70%, der er medlemmer, eller det er omkring, tror jeg. Og der er kun 2%, der er faste kirkegængere. Den trænger til et ordentligt service-tjek i den ene og den anden retning. Men hvad kunne de gøre anderledes? Fordi vi synes jo, spaghetti-gudstjenester og disco-gudstjenester og let's dance osv. er en vulgarisering. Nej, det bør det jo ikke være. Altså, det bør det jo ikke være. Altså, nu tilhører en religiøs minoritet, der ikke engang vil gå med til at vi er tør religiøse par, uden at kræve en tvangskonvertering, ikke? Så måske kan jeg ikke udtale mig så meget, men min pointe er, måske skal religion netop ikke være statisk, som folkeskolen, vi efterlyser det. Religion netop i forhold til tænk selv skal udvikle sig i kraft af mennesker udvikle sig. Og der må folkekirken komme ind i billedet og sige, vi kan bruges i de traditionelle ritualer, dåb, bryllup, begravelse, men vi kan også godt bruges i andre sammenhæng. Vi kan også godt bruges i sammenhæng med sådan noget som... Jamen, hvis du farer vildt i livet, altså hvis du er fucked up, hvis du er midtvejskrise, hvis du lige er blevet skilt, et cetera. Og der synes jeg, vores præster har været elendig. Jeg har et billede af, ud over Østrøm, ikke? Så altså et billede af... Men vi kan, har ikke tid til at høre om nej, det, så nej, nej, nej, jeg mener fordi bare, der er kun 10 sekunder krav, tilbage af udsendelsen. Så jeg bliver nødt til at lave det som cliffhanger og sige tak til dig, Gita Mir, tak til dig, Niels Ivar Larsen, og tak til dig også, Jon Steffensen, for det her, det er jo afslutningen på Andejagt, nu er nyheder.